99 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 września. Jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zagłosowali przeciwko nowelizacji o ochronie zwierząt, zostali zawieszeni w prawach członka PiSu. Chodzi o 14 polityków. Wśród nich jest minister rolnictwa oraz były minister środowiska. Ma się zwiększyć dostępność szczepionki na grypę, informuje minister zdrowia. Dzisiaj wydane zostało polecenie o zwiększenie rezerw materiałowych. Oszukiwali metodą na policjanta. Czterej mężczyźni wpadli w ręce prawdziwych stróżów prawa. 14 posłów PiSu zostało zawieszonych w prawach członka partii. Wśród nich jest minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Henryk Kowalczyk i Lech Kołakowski. To konsekwencja zagłosowania przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Nie jestem zaskoczony, spodziewałem się tego. Tak były minister środowiska Henryk Kowalczyk komentuje decyzję. Dopytywany, dlaczego zagłosował przeciw noweli, wskazał, że ograniczenie uboju rytualnego, które nowela wprowadza, będzie skutkować bardzo trudną sytuacją dla polskiego rolnictwa. Szef Komitetu Wykonawczego PiSu Krzysztof Sobolewski wyjaśnia, co w praktyce oznacza decyzja o zawieszeniu w prawach członka partii. Nie mogą bądź ubiegać się o funkcje partyjne w wyborach partyjnych, bądź też nie mogą brać udział w spotkaniach władz Prawa i Sprawiedliwości lokalnych, regionalnych czy ogólnopolskich. I również są jednocześnie zawieszeni w prawach członka klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest tak uregulowane w statucie, że wynika jedno z drugiego. Krzysztof Sobolewski, pytany o to, czy minister straci stanowisko w rządzie, stwierdził, że decyzja w tej sprawie zostanie zakomunikowana na początku przyszłego tygodnia przez premiera. Szef Komitetu Wykonawczego poinformował też, że decyzję o usunięciu posłów z partii może podjąć Komitet Polityczny. Jego spotkanie odbędzie się w najbliższym czasie. Wcześniej, bo w poniedziałek, odbędzie się spotkanie Prezydium Komitetu Politycznego, ale będzie ono dotyczyło przyszłości koalicji. W nocy Sejm uchwalił nowelizację, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Ustawę poparło 356 posłów. 75 było przeciw, 18 się wstrzymało. Mimo dyscypliny klubowej zarządzonej przez prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, przeciw było 38 posłów klubu PiS. W tym gronie było kilkunastu posłów należących do Prawa i Sprawiedliwości oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Natomiast od głosu wstrzymało się 15 posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. Będzie łatwiej zdobyć szczepionki na grypę. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zwiększeniu dostępności do nich. Według niego zasoby szczepionek pozwolą na dwukrotnie zwiększenie w tym roku tzw. wyszczepialności przeciwko grypie. Dzisiaj wydane zostało polecenie o zwiększenie rezerw materiałowych, czyli dokładnie rezerw w zakresie szczepionek na grypę. Te rezerwy zwiększą się na ponad 500 000 szczepień. W ostatnich latach przeciwko grypie szczepi się w Polsce niecałe 4% społeczeństwa. Minister Niedzielski powiedział, że szczepionka przeciwko koronawirusowi może być dostępna w przyszłym roku na wiosnę. A węgrowski sanepid potwierdził COVID-19 u jednego z pracowników tamtejszego ZUS-u, mówi kierownik sekcji epidemiologii Aldona Boruc. Jedna osoba, która ma pozytywny wynik, wystąpiły oni u niej objawy. Mieliśmy kwarantanną osobę, która z nią bezpośrednio pracowała i członków rodziny. Sanepid uspokaja, że zakażona osoba nie pracowała przy obsłudze klientów. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 757 nowych zakażeniach koronawirusem w całym kraju. Czterej mężczyźni podejrzani o oszustwa metodą na policjanta trafili w ręce prawdziwych funkcjonariuszy. Przestępcy wpadli w policyjną zasadzkę. Szczegóły zna Joanna Opas. Kryminalni dostali kilka zgłoszeń o oszustwach i zaczęli je wnikliwie badać. W toku śledztwa udało im się ustalić tożsamość sprawców i miejsca ich pobytu. Mężczyźni wpadli, gdy przyjechali odebrać kolejny łup. Senior myślał, że pomaga złapać oszustów bankowych. Od 79-latka mieli odebrać 30 tysięcy złotych. Tydzień wcześniej innemu seniorowi ukradli 23 złote monety o wartości 160 tysięcy złotych. Czterej zatrzymani w sprawie mężczyźni to mieszkańcy Zabrza i Bytomia w wieku od 16 do 28 lat. Sprawcy mieli odgrywać rolę kurierów, którzy odbierali od seniorów pieniądze, podając się za policjantów. Trzech najstarszych mężczyzn zostało aresztowanych na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia. Natomiast o losie najmłodszego podejrzanego 16-latka zdecyduje sąd rodzinny. Sprawa jest rozwojowa, śledczyni wykluczają kolejnych zatrzymań. W Belgii powstanie memoriał generała Stanisława Maczka, pierwszy w tym kraju. Ambasador Polski w Belgii, Artur Orzechowski, poinformował, że pomnik stanie w Roeselare we Flandrii. Tak zdecydowały władze tego miasta. Bunkier z II wojny światowej, który jest tam bardzo dobrze utrzymany,

kept the view. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Dziesięć i pół minuty po 15 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tonacji trójki już rozpoczęta. Witam Państwa w towarzystwie Iwanki Kunewy i Magdy Trzaski. W 90 kilku procentach będziemy słuchać utworów z repertuaru Jimiego Hendrixa, ewentualnie utworów jego autorstwa, ale w wersjach innych artystów. Wszystko się wyjaśni w ciągu całego programu. Oczywiście pretekst jest dosyć konkretny, dlatego że dziś właśnie mija 50. rocznica śmierci Jimiego Hendrixa. Przypomnę, że Johnny Allen Hendrix urodził się 27 listopada 1942 roku w Seattle, a zmarł w Kensington w Londynie 18 września właśnie roku 1970. Rozpocząłem utworem Boba Dylana All Along the Watchtower z roku 1967. Taka kompozycja ukazała się na płycie Boba Dylana John Wesley Harding. Przypomniałem ten utwór dlatego, że wersja oryginalna jest dosyć umiarkowanie znana, a teraz posłuchamy wersji Jimiego Hendrixa, no, która się różni dosyć zdecydowanie. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Yeah. All Along the Watchtower, kompozycja Boba Dylana, która przez Jimiego Hendrixa została umieszczona na jego albumie Electric Ladyland, konkretnie The Jimi Hendrix Experience, rok 1968. Teraz będzie drobne odstępstwo od reguły, którą zaproponowałem na początku programu, mianowicie posłuchamy teraz utworu, którego nie skomponował Jimi Hendrix, ale będą to covery, czyli krótko mówiąc Hey Joe, jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów z repertuaru Jimiego, ale to nie jest kompozycja jego autorstwa. Skomponował ten utwór Billy Roberts, dzisiaj zapomniany, a może pamiętany tylko ze względu na autorstwo właśnie Hey Joe. My posłuchamy dwóch innych wersji tej kompozycji, diametralnie różnych. Hey. tell me where you're going with that gun in your hand. I'm going down to shoot my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Yes, I'm going down to shoot my lady, 'cause I caught her messing around with another man. Społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniem wysłuchaliśmy dwóch wersji utworu Hey Joe. Najpierw zaśpiewała Charlotte Gainsbourg. Ci z Państwa, którzy widzieli film Larsa von Triera, Nimfomanka, mogą znać tę wersję. a później Deep Purple w archiwalnej też wersji tego samego utworu, rok 1968. John Lord, Richie Blackmore i Rodney Evans, oryginalny wokalista grupy Deep Purple w rolach głównych. Teraz natomiast posłuchamy Jimiego Hendrixa w dwóch utworach z autorstwa innych kompozytorów. Jeden z najsłynniejszych, najbardziej przejmujących protest songów w historii muzyki rozrywkowej. Bez słów, ale jak ważne. Star Spangled Banner, czyli krótko mówiąc hymn amerykański w wersji Jimiego Hendrixa z festiwalu Woodstock. A teraz już Gloria. on my heart. It's about midnight, and all she walks into my street, knocks on my door. You come on my stairs now, can you dig it? And knock on my one more time door again. She come across my room, and I'm laying up there sleeping. Kiss me on my belly. She made me feel like plum belly. And she said, oh, hey, baby. Why, baby, I'll come to make love to you. And I say, hey girl, what's your name? She said, it'll make no difference anyway. But in the meantime, while I play to you, you can call me Gloria. Gloria now. Gloria. Gloria. And she made me feel so good. Did it feel so good, baby? Oh, did it feel so good? Let me lose my voice. Yeah, it's all right, baby. Hey, baby. Some of y'all out there got some girls named Gloria, like Mitch Mitchell has one named Gloria, and I've seen it all happen. You know, we had a scene one night, and I seen this little booger bear come around. She looked like the Dragon of Carlisle. Her hair was that long, but anyway, I seen her walk up the stairs, walk up to his room. And she said, hey baby, I think my job is to make love to you. And he put his drum. Yeah. Yeah. You see, I'm going to explain this to you. He didn't know she was coming. It's all right. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry. Dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. Ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed chwilą wybrzmiała Gloria, kompozycja Vana Morrisona, rok 1964, z repertuaru grupy Them, której Van Morrison był, rzecz jasna, wokalistą i członkiem, a grał przed chwilą Jimi Hendrix. Teraz akcent polski w dzisiejszej tonacji. Zaraz wszystko się wyjaśni, ja tylko powiem, że pierwszy utwór ma tytuł Little Wing. Thank you. that's riding wild. Butterflies, zebras, and moonbeams, fairy tales. That's all she ever thinks about. Riding the wheel. When I said she comes to me with a ton of smiles, she gives to me free. It's alright, she says, it's alright. Take anything you want from me, anything. Make anything. Fire w interpretacji Zbigniewa Hołdysa, również Tytus, syn Zbigniewa, pojawił się w tym utworze w chórkach. A wcześniej Kciuk Fusion Band, czyli zespół Tomasza Kciuka Jaworskiego z gościnnym udziałem Czesława Niemena w kompozycji Little Wing. Bardzo różni artyści sięgają po utwory Jimiego Hendrixa i teraz taka trochę niespodzianka. Jacks are in the boxes, and the clowns are all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. A broom is barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary. Traffic lights turn blue tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street, 'cause the light that they leave there, and the wind screams Mary. Mary, Jamie Cullum. I to na dziś w tonacji już prawie wszystko. Iwanka Kunewa, Magda Trzaska i Grzegorz Hoffman mówiący te słowa. Dziękujemy Państwu za minioną godzinę. Na zakończenie raz jeszcze Jimi Hendrix w kompozycji Chipa Taylora, która była przebojem największym w interpretacji grupy The Trucks. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.